قصه عبدالقاس و ربودن پریانو را و سالها میان پریان ساکن شدن او. بود عبدالقاس هم جنس پری، چون پری 9 سال در پنهان پری. شد زنش را نسل از شوی دگر، وان یتیمانش ز مرگش در سمر. که مرو را گرگ زد یا رهزنی، یا فتادن در چهی یا مکمنی. جمله فرزندانش در اشغال مست، خود نگفتندی که بابایی بوده است. بعد 9 سال آمد او هم آوریه، گشت پیدا باز شد متفاریه. یک مهی مهمان فرزندان خیش، بود و زان پس کس ندیدش رنگ بیش. برد هم جنسی پریانش چنان، که رباید روح را زخم سنان. چون بهشتی جنس جنت آمده است، هم ز جنسیت شود یزدان پرست. نه نبی فرمود جود و محمده، شاخ جنت دان به دنیا آمده. مهرها را جمله جنس مهر خان، قهرها را جمله جنس قهر دان. لا ابالی لا ابالی آورد، زان که جنس هم بوندن در خرد. بود جنسیت در ادریس از نجوم، 8 سالو با زحل بود در قدوم. در مشارق در مغارب یار او، هم حدیث و محرم آثار او. بعد غیبت چون که آورد او قدوم، در زمین می گفت او درس نجوم. پیش او استارگان خوش صف زده، اختران در درس او حاضر شده. آنچنان که خلق آواز نجوم می شنیدند از خصوص و از عموم. جذب جنسیت کشیده تا زمین، اختران را پیش او کرده مبین. هر یکی نام خود و احوال خود، باز گفته پیش او شرح رصد. چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر، که بدان یابند ره در همدگر. آن نظر که کرد حق در وینهان، چون نهد در تو، تو گردی جنس آن. هر طرف چه می کشد تن را نظر، بی خبر را کی کشاند با خبر. چون که اندر مرد خوی زن نهد، او مخنس گردد و گان می دهد. چون نهد در زن خدا خوی نری، طالب زن گرددان زن سعتری. چون نهد در تو صفات جبرئیل، همچو فرخی بر هوا جویی سبیل. منتظر بنهاد دیده در هوا، از زمین بیگانه عاشق بر سما. چون نهد در تو صفتهای خری، 100 پرت گر هست بر آخر پری. از پی صورت نیامد موش، خار از خبیثی شد زبون موش خار. طعمه‌جوی و خائن و ظلمت پرست، از پنیر و فستق و دوشاب مست. باز اشهب را چو باشد خوی موش، ننگ موشان باشد و آر وحوش. خوی آن هاروت و ماروت ای پسر، چون بگشت و دادشان خوی بشر. در فتادند از لنهن و صافون، در چه بابل ببست سرنگون. لوح محفوظ از نظرشان دور شد، لوح ایشان ساحر و مسحور شد. پر همان و سر همان، هیکل همان، موسی بر عرش و فرعونی مهان، در پی خوب آش و با خوش خوب نشین، خوب پذیری روغن گل را ببین، خاک گور از مرد هم یابد شرف، تا نهد بر گور او دل روی و کف، خاک از همسایگی جسم پاک، چون مشرف آمد و اقبال ناک، پس تو هم الجار و سمت دار گو، گر دلی داری برو دلدار جو، خاک او هم سیرت جان می شود، سرمه چشم عزیزان می شود، ای بسا در گور خفت خاکوار، به ز صد احیا به نفع و انتشار، سایه برده او و خاکش سایه مند، صد هزاران زنده در سایه ویند.